Раніца 29 сакавіка 1994 году. Гарбата з малаком пасля ўчарашняга пітва, якое, кажуць, ганараваў яго зямляк Роберт Бернс. Ягоныя вершы, прызнайся, падабаюцца табе меней за яго ўлюбёны напой. Здаецца слабаватую. The Guardian паведамляе, учора ў Парыжы памёр Жан Ёнеска, кароль абсурду, які разам з двухгадовай ахвярою тамтейшых педафілаў рахмана глядзіць на цябе з газетныя паласы, знятай на аснове дзесцяны, з партрэтам насарога ў натуральны памер, з кухоннай форткі, блізкая бурштынавым вокам, садовая вавёрка, што сцягнула са стала востры кавалачак белага шакаляду з арэхамі. Такія вавёркі ўжо не ўмеюць скакаць з дрэва на дрэва, перабягаюць ад яблыні да яблыні па прысоленай градам селязінавай траве, падобныя да пацяжэлых цыркавых гімнастак ў адстаўцы, якіх калісьці любілі капітаны і маёры паветраных сілаў яе вялікасці. Ты раптам успамінаеш, колькі табе споўнілася летась.